komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 8 lipca. Jest ósma. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. W Tajlandii ruszyła akcja ratunkowa w zalanej jaskini. O szczegółach opowie nasz korespondent. Dziś uroczystości 75. rocznicy rzezi wołyńskiej. Prezydent Duda będzie w Łódzku na Ukrainie. Kilka dni przed szczytem NATO w Brukseli w mieście protestowali przeciwnicy Donalda Trumpa. W północnej Tajlandii trwa operacja wydobywania na powierzchnię 12 chłopców i ich opiekuna uwięzionych od ponad dwóch tygodni w zalanej jaskini. W akcji uczestniczy 13 zagranicznych i 5 tajlandzkich płetwonurków. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Nad ranem czasu lokalnego tajlandzka policja usunęła media z terenu bezpośrednio przylegającego do wejścia do jaskini. Około godziny 10 rano pierwsza grupa płetwonurków weszła do zalanych korytarzy jaskini Tham Luang. W jednej z komór od ponad dwóch tygodni znajduje się grupa 12 chłopców w wieku od 11 do 16 lat oraz towarzyszący im 25-letni trener piłkarski. Wyprowadzanie uwięzionych na powierzchnię ma się odbywać etapowo. Każdemu z chłopców w drodze do wyjścia towarzyszyć ma co najmniej dwóch płetwonurków. Akcję utrudnia pogoda. Na miejscu wciąż pada deszcz. W jaskini zmniejsza się też poziom tlenu, co może być jednym z czynników, który wpłynął na przyspieszenie decyzji o rozpoczęciu operacji wydostawania chłopców na powierzchnię. Lokalne władze informują, że cały proces może potrwać nawet do 4 dni. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda odwiedza Łuck na Ukrainie. Odda cześć ofiarom zbrodni wołyńskiej. W tym roku mija 75 lat od masowych mordów na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. O szczegółach z Łucka Paweł Buszko. Prezydent Rzeczpospolitej w godzinach porannych weźmie udział we mszy w intencji ofiar zbrodni wołyńskiej. Nabożeństwo odbędzie się w katedrze świętych apostołów Piotra i Pawła w Łucku. Andrzej Duda na ręce ordynariusza diecezji łódzkiej biskupa Witalija Skomarowskiego przekaże pamiątkowy krzyż poświęcony pamięci pomordowanych Polaków. Po nabożeństwie prezydent uda się do miejscowości Ołyka w obwodzie wołyńskim. Odda tam symboliczny hołd ofiarom zbrodni. W drugą niedzielę lipca tradycyjnie obchodzona jest rocznica Krwawej Niedzieli. 11 lipca 1943 roku miało miejsce apogeum ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej przez ukraińskich nacjonalistów. Szacuje się, że w czasie rzezi wołyńskiej, uznanej przez polski parlament za ludobójstwo, zginęło około 100 tysięcy Polaków. Z Łucka Paweł Buszko, Polskie Radio. Na Wołyniu będzie dziś też prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Jak informuje jego administracja, weźmie udział w uroczystościach upamiętnienia Ukraińców, ofiar konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1943-44. Wcześniej prezydent będzie uczestniczył w uroczystości w Sachryniu na Lubelszczyźnie. W wyborach samorządowych w Łodzi Platforma Obywatelska wystąpi w koalicji z Nowoczesną. Uczestnicy konwencji regionalnej Koalicji Obywatelskiej z obu partii podkreślali, że w tym mieście do jesiennych wyborów na wspólne listy kandydatów udało się też pozyskać działaczy SLD i PSL-u. Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer podkreślała, że rozwój sytuacji w jej rodzinnym mieście daje nadzieję na ściślejszą współpracę opozycji. Stała się przykładem tego, że można zbudować szersze porozumienie, że może być porozumienie czterech ugrupowań, że tu w Łodzi rzeczywiście staje się faktem to, co chciałam jako ideę na rok 2019, czyli szeroka koalicja, porozumienie, które ma szansę zwyciężyć z PiS-em. I staje się nadzieją, że w latach kolejnych, w roku 2019 będziemy w stanie zbudować takie porozumienie dla całej Polski. Koalicja Obywatelska zaprezentowała też kandydatów na prezydentów największych miast w Łódzkiem. W samej Łodzi kandydatką PO i Nowoczesnej jest Hanna Zdanowska. Kandydat PiS-u na prezydenta Łodzi Waldemar Buda skrytykował powstanie koalicji poparcia na rzecz prezydent Zdanowskiej. Dzisiaj się okazuje, że inne ugrupowania przyłączają się do pani prezydent. No, wchodzą na pokład, ale można powiedzieć, że to jest pokład Tytanika. Wiele grozi, jednak siłą jednoczącą tam jest obawa utraty władzy, a nie to, że jest wspólny program i wspólny pomysł na Łódź. Wybory samorządowe odbędą się jesienią. Około 1,5 tysiąca osób demonstrowało w Brukseli przeciwko Donaldowi Trumpowi i NATO. Manifestacja odbyła się kilka dni przed przylotem amerykańskiego prezydenta i szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego, na którym jednym z tematów ma być zwiększenie wydatków na obronę. Beata Płomecka. Tak, dla pokoju, nie dla NATO. Trump niemile widziany. To niektóre hasła uczestników demonstracji. Keep fighting against war and against Donald Trump. Make peace great again! My jako ludzie, którzy chcemy żyć w pokoju, wierzymy, że narody ze sobą powinny się solidaryzować, powinny żyć w przyjaźni. Musimy się temu sprzeciwić. To już taka tradycja, że przy okazji szczytu NATO staramy się mobilizować ludzi. Jesteśmy przeciwko zwiększaniu wydatków na obronę. Pieniądze należy przekazać na walkę z ubóstwem. Dwudniowy szczyt NATO w Brukseli, na którym amerykański prezydent ma naciskać na europejskich sojuszników, by zwiększyli wydatki na obronę, rozpoczyna się w środę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Niedziela w większości kraju słoneczna i ciepła. Na termometrach od 21 do 27 stopni. Więcej chmur na południu i tam może przelotnie padać i grzmieć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Idealny samochód do jazdy po mieście musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo stylowy Lexus CT jest dostępny już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak co tydzień w niedzielę o tej porze Paweł Drozd mówi Państwu dzień dobry i zaprasza. Świat z lotu Drozda. W zeszłym tygodniu w Meksyku odbyły się wybory. Kraj wierzy, że to początek długo oczekiwanej zmiany. A w co wierzy, jeśli chodzi o świat niematerialny, duchowy? Tu możliwości jest bez liku, więcej już za kilka minut. Potem historia z Tajlandii, która rozgrywa się na naszych oczach. Grupa dzieci z opiekunem utknęła w jaskini zalanej częściowo przez wodę. Jedna z opcji ratunkowych zakłada nurkowanie jaskiniowe. I na koniec życie na Jawie, na wyspie Jawa w Indonezji, w cieniu aktywnych wulkanów. I co słychać w sąsiedniej Papui Nowej Gwinei? Zajrzymy, sprawdzimy. Tak wygląda menu na dzisiaj. Smacznego! czarownicy, szamani, halucynogenne grzyby, wszyscy święci o różnych odmianach i proweniencjach, a do tego czarne msze, duch święty w sprayu oraz majańska i aztecka przeszłość. To wszystko, a nawet trochę więcej, mieści się w książce Dzieci szóstego słońca, w co wierzy Meksyk. Książka za kilka dni trafi do księgarń, a państwa i moim gościem już teraz jest autorka Ola Synowiec. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to jest taka książka, która jest zbiorem różnych ciekawostek religijnych i quasi-religijnych z Meksyku. Te, które dziwią, te, które śmieszą, te, które mogą też szokować. Ale to jest jedna książka o Meksyku, który jako kraj, jako zbiorowisko ludzi szuka wciąż swoich korzeni, swojej tożsamości. A tam, gdzie jej nie znajduje, to sobie tworzy korzenie nowe. Nawet od podstaw, od zera. Nie piszę właśnie tam o takich małych zjawiskach, które są małe, jakieś marginalne i szokujące. Wszystkie zjawiska, które wybrałam do mojej książki, to jest 7 rozdziałów na 7 różnych tematów dotyczących fenomenów religijnych w Meksyku. To są zjawiska dosyć duże. I czasami rzeczywiście wychodzę od jakieś ciekawostki, od czegoś, co może w jakiś sposób szokować, ale staram się później w jakiś sposób to wyjaśniać, racjonalizować i przybliżać czytelnikowi. Jak było na czarnej mszy? Bardzo ciekawe, to była moja pierwsza czarna msza w życiu. Zrobiłam sobie selfie. Od razu powiedzmy, że to nie jest czarna msza, jak sobie wyobrażamy, to znaczy gdzieś jakaś głęboka piwnica, 5 ludzi ubranych w czarne szaty z kapturami na głowach i jakieś dziwne historie, które się na posadzce tejże piwnicy odbywają, tylko to jest w ramach pewnego festiwalu, który jest przynajmniej wobec dostępny, co więcej, jest wspierany przez lokalne władze. Tak, to mówimy o festiwalu czarowników, który odbywa się od lat 70. w miejscowości Catemaco, w stanie Veracruz. I rzeczywiście od jakiegoś czasu tę uroczystość, czyli zjazd czarowników z Meksyku, głównie właśnie tych z Catemaco, bo Catemaco uznawane jest za stolicę meksykańską czarowników, tam jest ich najwięcej. Oni właśnie cieszą się największą renomą wśród czarowników meksykańskich. Swoją drogą ktoś prowadzi statystyki czarownicze i liczy ich, jakoś kategoryzuje? Są jakieś badania uniwersyteckie, na które się tam powołuje w książce rzeczywiście. Sami czarownicy zapytani też mają jakieś swoje tutaj mają związki zawodowe, ale mają jakieś tam mniej więcej, orientują się, ilu ich tam mniej więcej jest. Ale wracając do tematu festiwalu, to rzeczywiście od jakiegoś czasu w uroczystości tego zjazdu włączyło się miasto, włączył się cały stan Veracruz i teraz na tej czarnej mszy, oprócz tego, że są czarownice, są również władze lokalne, łącznie ze stanowym takim sekretarzem, ministrem turystyki. I jest to atrakcyjne, przyciąga to wielu ludzi i jest to w jakiś sposób taką wizytówką regionu, promowaną zresztą na targach turystycznych i jak najbardziej to tam funkcjonuje na takiej zasadzie. A creme de la creme tej imprezy, czyli właśnie ta czarna msza, o której wspomnieliśmy wcześniej, jak ona wygląda? Ostatnio się troszkę pozmieniało, ponieważ przez to, że włączyły się władze, zrezygnowano z pewnych kontrowersyjnych elementów tej czarnej mszy. No sama nazwa jest dość kontrowersyjna, z naszego punktu widzenia przynajmniej. Właśnie to było dosyć takie ciekawe, kiedy tam byłam, bo ta nazwa pojawiała się bardzo często i na początku były, nie wiem, występy lokalne, grupy folklorystyczne i dzieci z zespołu pieśni i tańca z Catemaco, a zaraz potem zapowiadali, że po tym wszystkim, po naszych pięknych dzieciach będzie czarna msza, więc sama ta nazwa jakoś tam się oklepała, myślę, że weszła już do obiegu i nie tak szokująco dla mieszkańców, jak jest dla nas. I rzeczywiście szokujących części tego obrządku również zrezygnowało. Kiedyś zabijano tam, składano w ofierze zwierzęta, jednego kozła i 14 kur, ale były protesty ekologów, zrezygnowano z tego, już nie zabija się zwierząt. Te zwierzęta tam są, ale po prostu tak się przyglądają, uczestniczą w całym obrzędzie, w całym rytuale. Do tego jeszcze był tam palony pentagram wcześniej, teraz zamieniono go na gwiazdę sześcioramienną, tak właśnie nazywaną, która według nich jest symbolem dwoistości yin i yang, tak powiedzieli mi czarownikowie. Yin i yang w Meksyku, to troszeczkę nie ten kontynent. Właśnie też o tym dużo piszę w tym rozdziale, o czarownikach, że w dzisiejszym świecie, świecie religijności, wszystko się ze sobą miesza. Religią tak samo jak w ogóle chyba całym światem rządzą się prawa mody i wszystkie takie ciekawostki są bardzo mile tam widziane. Wierzenia, nie wiem, azjatyckie, jakieś nowe trendy, nie wiem, z Bliskiego Wschodu, to wszystko tam się razem miesza i co nowsze, mam wrażenie, jest dosyć atrakcyjniejsze. Więc rzeczywiście, jeśli mówimy o czarownikach z Catemaco, mówimy o wiedzy przedhiszpańskiej, mówimy o zielarstwie, o właśnie tej całej wiedzy stamtąd. Do tego dochodzi religia katolicka plus wpływy, które tam były, czyli wpływy na przykład karaibskie, Kuba, Haiti, do tego jeszcze muzułmanie, którzy również tam się osiedlali i dochodzą do tego wszystkie różne wierzenia, właśnie mówi się dużo o karmie, mówi się o czakrach, także wierzenia wschodu. No i sami czarownicy, kiedyś nazywali się czarownikami, teraz coraz częściej nazywają się szamanami, a szaman, jak wiadomo, nie jest słowem używanym w samym Meksyku, słowem pochodzenia syberyjskiego, ale teraz jak najbardziej nazywają się oni szamanami, nawet się rozróżnili, że jest szaman i czarownik, szaman zajmuje się białą magią, a czarownik tą czarną. Jeżeli chodzi o te mieszanki różnych wierzeń i systemów mitologicznych, to chyba najciekawsze, dla mnie przynajmniej, to jest ta historia z Reginą, historia tybetańsko-aztecka, w ogóle z kosmosów wyciągnięta. Pewna książka stała się podstawą do kultu, który w tej chwili ma zasięg międzynarodowy. Tak, jedną z takich naczelnych postaci tego meksykańskiego New Age'u, który jest dosyć silny i tak się zabarwił właśnie wpływami takimi silnymi nacjonalistycznymi w Meksyku. Jedną z głównych postaci tego kultu stała się właśnie Regina, dziewczyna, która żyła w rzeczywistości i została zabita podczas protestów studenckich w 1968 roku na placu Tlatelolco. I to jest fakt. To jest fakt. Jej zdjęcie było pierwszym zdjęciem, zdjęcie jej zwłok było pierwszym zdjęciem, które opublikowano w meksykańskiej prasie. I prawdopodobnie to zdjęcie tak mocno poruszyło Antonia Velasco Piña, autora książki na temat Rechiny, że wymyślił sobie całą niesamowitą historię wokół niej. Dodał jej elementy życiorysu, że kiedy ona się rodziła, trzęsły się wulkany, że uczył ją sam Dalai Lama. Ona zresztą była w Tybecie razem z rodzicami podobno. Tak, była w Tybecie z rodzicami, uczył ją Dalai Lama, ochroniła zresztą Tybetańczyków przed armią chińską i później przybyła do Meksyku, żeby ochronić cały świat, żeby wprowadzić cały świat w nową erę, w erę wodnika, w erę nowej świadomości i specjalnie poprowadziła tych studentów na rzeź pod karabiny armii, żeby zbawić ludzkość. Także z takim meksykańskim troszeczkę Chrystusem narodów ta Regina. Tutaj to wywołuje pewne kontrowersje oczywiście, bo w jakiś sposób wszystko to trywializuje samą tragedię, masakrę studentów. I wydaje mi się też ta historia na tyle poruszająca, że w jakiś sposób też opisuje, jak powstaje w ogóle święty, jak powstaje... Jak tworzy się kult od zera. Jak tworzy się kult od zera. No to ile, jak raptem 68 rok to całkiem nie tak dawno. I kult od zera powstał na podstawie książki. Tak, nawet w zeszłym roku 30-lecie bardzo hucznie było obchodzone wydania książki, bo książka wydana w 88 roku. Przybyło wiele ludzi z całego świata, chociażby z Japonii, którzy mówili, jak Regina zmieniła ich życie. Nie wiem, dlaczego to się utrzymuje. W mojej książce rozmawiam z jednym z dawnych wyznawców kultury Regina, który w tym momencie ma do tego krytyczny dość stosunek, ale stara się w jakiś sposób to racjonalizować. A co go przekonało, żeby zrezygnować z udziału w tym kulcie? On zmienił po prostu swoje życie. W tamtym momencie był w takiej grupie duchowej, która interesowała się generalnie New Age'em, jogą, byli taką całą grupą, więc on stwierdził, że w całej reszcie ta grupa go przekonuje, że wszystko, co mówią, jest takie przecież mądre i wpływające na jego rozwój. Więc jak gdyby wziął tę Rechinę w jakimś sposób w komplecie z tym wszystkim. Teraz właśnie starał się to racjonalizować, opowiadać o tym, że w świętych nie do końca o to chodzi, kim oni rzeczywiście byli, bo rzeczywiście później historia nadpisuje ich życiorysy i chodzi o to, jaki oni mogą dać przykład później światu. I Rechina podobno taki przykład miała dawać wewnętrznej przemiany i wprowadzenia ludzi ze światła materialnego w duchowy, więc takie ideały New Age'u jak najbardziej w jakiś sposób ta jej postać propagowała. Dzieci szóstego słońca. W co wierzy Meksyk? O tej książce rozmawiamy dzisiaj. Estamos todos vivos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos. Vamos a divertirnos, morenos y güeritos, mestizos y negritos, también los amarillitos. My name is TMC, sharp for cattle, neck kettles, on all of the stations, in all of the channels. Giving this world way more than they can handle. My Adidas and my friends will never see me in sandals. Y la raza pura, es la pura raza. Con la nena, al ini con los ninis o la nona con la nana. También vienen en tríos que son más divertidos, unos convencionales, otros más pervertidos. Poetic spoken words from my lyrical lecture. If the flow don't affect you, then the rhyme will get you. Tonight is the night that we're rocking this mic. I'm in heaven with the metal, never taking tracks live. Y la raza pura es la pura raza. Aquí la raza pura. Pura, es la pura raza. No intentes en casa. Aquí la raza pura es la pura raza. La raza pura es la pura raza. Aquí la raza pura, la nini con la nana, la pura nini con la nana, la nana con la nana, la nini con la nana. Aquí la raza pura es la pura raza. Państwa i moim gościem jest Ola Synowiec, autorka książki poświęconej wierzeniom Meksyku, autorka bloga również Mexico Mágico. Rozmawialiśmy tutaj o reginistach, czyli o tych, którzy wierzą w rechinę, nazywaną królową Meksyku. To porozmawiajmy też o tym, jakie elementy są wykorzystywane w niektórych z kultów w Meksyku panujących. Mam na myśli tutaj taki element, który jest, myślę, naszym słuchaczom znany. Coca-Cola. Coca-Cola jako płyn rytualny? Coś w tym rodzaju właśnie. Proszę Indianie wytłumaczyć. Z małej miejscowości w stanie Chiapas, niedaleko granicy z Gwatemalą, w małym kościele, w którym od lat 70. nie odbywa się już żadna katolicka msza, ponieważ mieszkańcy uznali, że katolicyzm reprezentowany przez teologię wyzwolenia, bardzo popularną zresztą w Meksyku, szczególnie na terenach indiańskich, nie jest poprawnym katolicyzmem, więc uznali, że będą to robić po swojemu i odbywają tam swoje własne teraz rytuały. Rytuały, które według nich są bardzo katolickie, jak najbardziej przykładnie katolickie, ale nas mogą troszeczkę dziwić. Mianowicie w swoich modłach używają różnych dziwnych elementów. Między innymi używają jajek i kur, którymi oczyszcza się ludzie, oczyszcza się atmosferę. Używają także świętego alkoholu z kukurydzy, zwanego poszem, oraz właśnie Coca-Coli, która uznawana jest przez nich za świętą i kiedy się ich zapyta, nawet za zdrową, ponieważ podobno po Coca-Coli, kiedy zbierze się ten gaz i się beka, bekanie wyrzuca z nas złego ducha, więc następnym kult, razem, jak będziesz to robił, to pamiętaj, że to jest dobrze, zdrowe. Oczywiście tutaj się kończy ta historia, która jest w jakiś sposób ciekawostkowa i zabawna i zazwyczaj do tego momentu przedstawia się turystom, którzy zresztą odwiedzają ten kościół, jest to bardzo popularna atrakcja turystyczna w samym Chiapas, ale za tym stoi cała gama historii na temat Coca-Coli i jej wpływu na środowisko, na społeczeństwo w indiańskich wioskach, która jest już mniej wesoła i bardzo, bardzo przykra i bolesna. Mówimy o rejonie, gdzie stan wody pitnej nie pozwala na to, żeby ją pitną nazwać. To znaczy, to jest bardzo zanieczyszczona woda i w zasadzie w tym momencie to, co jest w butelkach, między innymi Coca-Cola, stanowi być może jedno z niewielu źródeł płynu czy wody. I paradoksalnie zresztą, to wszystko, ta kiepska woda, to też jest w jakiś sposób wina Coca-Coli, która postawiła swoją fabrykę właśnie w okolicy tej miejscowości, w mieście San Cristobal de las Casas, na największym ujęciu wody w okolicy, zresztą na świętej górze tamtejszych Indian i wypompowuje tyle wody dziennie, to jest prawie 1 000 000 litrów wody dziennie, że okresowo mieszkańcy niektórych okolic nie mają wody pitnej w kranach i rzeczywiście tę wodę się tam kupuje. Znaczy, ja też mieszkam w San Cristobal de las Casas i wody z kranu nie można pić. Jeżdżą samochody, z których tę wodę się po prostu kupuje i pewnie każdy podróżnik, który w San Cristobal de las Casas był, może to potwierdzić. Wielu z nich zresztą właśnie tam spotykają się z klątwą Montezumy, czyli problemami żołądkowymi. To bardzo często właśnie w tej okolicy się zdarza. Niestety Coca-Cola do tego jakąś swoją rękę przykłada też. A spożycie Coca-Coli w Meksyku jest wyższe nawet niż w kraju pochodzenia, czyli w Stanach Zjednoczonych. Tak, Meksyk jest pierwszym na świecie konsumentem Coca-Coli. Spożywa się jej średnio 2 razy więcej na osobę niż w Stanach Zjednoczonych. A w regionie właśnie Chiapas, w regionie tych indiańskich miejscowości, tam spożywa się nawet 2 litry 250 ml dziennie na osobę. I to jest średnio. Oczywiście niektórzy nie piją, a niektórzy piją jeszcze więcej. Co ma bezpośredni wpływ też na stan zdrowia tych ludzi. Ma ogromny wpływ na stan zdrowia. Naprawdę co chwilę słyszę, że ktoś ze znajomych albo znajomych znajomych umiera na cukier. Umieranie na cukier jest teraz chyba najpopularniejszą tam przyczyną śmierci i rzeczywiście to zdarza się tam co chwilę. Bardzo przykra rzecz. Piszesz, że władze Meksyku, kiedyś tak było przynajmniej, w latach 50. czy 60., świadomie budują przynajmniej część tej meksykańskiej twarzy, na którą patrzy świat. To ma być taki kraj egzotyczny, taki przyciągający uwagę, jedyny w swoim rodzaju. I tak na przykład powstała, można powiedzieć, nowa tradycja, niekoniecznie świecka, ale tradycja w postaci meksykańskiego święta zmarłych. No wszyscy wiemy, chyba kojarzymy raz w roku jesienią, media obiegają zdjęcia tych kolorowych nagrobków Meksykanów, którzy siedzą obok. Przy czym to jest tradycja, która ma raptem ile 60-70 lat. I co więcej, to nie jest tak, że ci Meksykanie, którzy tam przy tych nagrobkach siedzą i czasami pozują do zdjęć, to coś udają. Oni to traktują zupełnie poważnie, mimo że to zostało wymyślone kilka dekad temu. Oczywiście święto zmarłych istniało jak najbardziej wcześniej. Oczywiście, ale Meksyku, nie w tej formie. Ale nie w tej formie, której promuje się je teraz, nie w tej formie wesołej, z kolorowymi czaszkami, w postaci wielkich festiwali. No, świetnie się sprzedaje w mediach. A to jest jak gdyby jedna z rzeczy, która chyba z Meksykiem kojarzy się najbardziej. A niewiele osób wie i mam wrażenie, że również niewielu Meksykanów sobie zdaje sprawę, że to wszystko była kampania rządowa, kampania kulturalna, marketingowa, żeby znaleźć coś, co zjednoczy Meksykanów i znaleźć coś, co tych Meksykanów będzie charakteryzować na zewnątrz, co przyciągnie turystów. Starano się wymyślić już od początków XX wieku, zaraz po rewolucji meksykańskiej, która skończyła się w latach 20., coś, co właśnie będzie takim dobrym produktem jednoczącym Meksykanów, dobrym produktem marketingowym i postawiono właśnie na Święto Zmarłych, które zaczęto promować jako coś przedhiszpańskiego. Jak gdyby w obchodach Święta Zmarłych w Meksyku wcześniej, jak gdyby nikt nie miał wątpliwości, że to święto ma korzenie katolickie, korzenie europejskie, ale te korzenie europejskie przestały odpowiadać nowemu krajowi, który starał się oderwać właśnie od tej swojej kolonialnej przeszłości i stać się właśnie zupełnie nowym, niepodległym tworem. Szukał nowej tożsamości, dlatego że Meksyk jako twór państwowy tej tożsamości wcześniej nie miał. To znaczy nie miał czegoś, co spajało cały kraj, wszystkich ludzi tam mieszkających. Nawet w zasadzie język nie był takim spoiwem. No hiszpański oczywiście gdzieś tam był dominujący, ale jednak mnóstwo tych języków lokalnych było i funkcjonowało na dużą skalę. I to święto zmarłych było takim strzałem w dziesiątkę, bo tak jak mówiłeś, rzeczywiście Meksykanie wzięli te nowe kupili obchody. Kupili to jako swoje. Tak, kupili to jak swoje i pokochali całymi swoimi sercami. I teraz to jest naprawdę ich ulubione święto. Nawet moja znajoma powiedziała ostatnio, że to jest lepsze niż gwiazdka. Mam wrażenie, że rzeczywiście święto zmarłych w Meksyku kochane jest bardziej niż Boże Narodzenie. Też była ciekawa historia ostatnio z nowym świętem jeszcze meksykańskim, które ma 2 lata, czyli z paradą w mieście Meksyk na Święto Zmarłych, która zaczęła się od filmu z Jamesem Bondem, Spectre, który powstał w 2015 roku, jeśli się nie mylę, i wymyślił nową tradycję. Czyli w filmie pojawiła się parada, która wcześniej w ogóle nie istniała. Tak, wymyślono sobie taką paradę na Święto Zmarłych, która nigdy wcześniej w mieście Meksyk się nie odbywała. Bardziej przypominała, nie wiem, na przykład paradę San Francisco, na której kiedyś byłam i myślę, że tym się w jakiś sposób inspirowano. Minister turystyki meksykański stwierdził, że taką paradę trzeba zorganizować, bo co będzie, jak ludzie naglądają się Bonda, później przyjadą do Meksyku, będą szukać tej parady nie będzie. Ale chyba nawet były takie sytuacje, że ludzie byli zawiedzeni, że tej parady nie ma, zaraz przyjeżdżam, płacę. Ona pojawiła się bardzo szybko, co? Zaraz po filmie praktycznie. Ona już jest od 2 lat, także bardzo szybko się Ministerstwo Turystyki zreflektowało i taką paradę urządziło. I teraz już nazywa się tę paradę tradycją. Już mało kto, pamiętają oczywiście Meksykanie, że jest Jamesa Bonda, ale myślę, że za jakiś czas już nie będą pamiętać. No i pokochali ją bardzo. Na tej paradzie jest miażdżącą większością są Meksykanie, a nie ci turyści, do których ta parada była kierowana. Tam kilkaset tysięcy ludzi na tę paradę przychodzi. Teraz podobno nawet około 1 000 000 osób tę paradę obserwowało. I Meksykanie naprawdę pokochali tę nową świecką tradycję. Chciałbym na koniec troszkę odejść od twojej książki, ale zostać przy Meksyku i zadać pytanie, które chyba coraz częściej pada w mediach, nie wiem, czy też między Meksykanami jakoś też się pojawia. Czy biorąc pod uwagę to, co się dzieje na ulicach Meksyku, mam na myśli tutaj efekty działań gangów głównie, czy Meksyk to jest państwo upadłe? Czy masz takie wrażenie, że mieszkasz w państwie upadłym? Nie, myślę, że to jest bardzo mocne słowo i starałam się pokazać w mojej książce też inną stronę Meksyku, nie tę stronę, o której mówi się właśnie w mediach, nie pokazać Meksyku przez pryzmat niebezpieczeństwa, czyli czegoś innego, tej właśnie wiary, którą Meksykanie mają niesamowitą. I myślę, że dopóki ta wiara w Meksyku jest, to nie można tego kraju nazwać krajem upadłym. No teraz w zeszłą niedzielę były wybory prezydenckie w Meksyku, wybory, które pokazały, że Meksykanie mają tę wiarę cały czas w swój własny kraj i nie mówię już tylko o wyniku samym wyborów, że wybrano zupełnie innego prezydenta, prezydenta z lewicy, z partii, który nigdy wcześniej w Meksyku się nie wybierał. To jest w ogóle pierwszy lewicowy prezydent Meksyku, ale mówię o tym, jak Meksanie głosowali. W Meksyku, żeby zagłosować, trzeba stać w kolejce. I to nie jest tak, jak u nas w Polsce przychodzimy, zgłaszamy się, oddajemy głos i po 2 minutach jesteśmy wolni. Moi znajomi stali w takich kolejkach po 9 godzin. Frekwencja była na poziomie 63%, czyli większa niż w Polsce, mimo tych kolejek. Te kolejki czasami stały w 40-stopniowym upale, ale mimo mimo wszystko stali, ponieważ chcieli zagłosować, ponieważ wierzą w to, że ten kraj w jakiś sposób może się zmienić i te wybory mogą coś przenieść. Także myślę, że dopóki Meksykanie miały tę wiarę, nie mamy prawa my tutaj za oceanem nazywać tego kraju krajem upadłym. I ja głęboko w ten Meksyk wierzę. Dzieci szóstego słońca. W co wierzy Meksyk? Książka Oli Synowiec. Książka, która w tej chwili jest dla Państwa. Kilka egzemplarzy czeka. slotu@polskieradio.pl. Ola Synowiec była z nami, autorka bloga Mexico Mágico. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Te historie śledzą media na całym świecie. Ponad dwa tygodnie temu w Tajlandii grupa dzieci, 12 chłopców z lokalnej drużyny piłkarskiej w wieku od 11 do 16 lat, wybrała się ze swoim 25-letnim trenerem na wycieczkę do jednej z jaskiń. Kiedy byli wewnątrz, korytarz prowadzący do wyjścia zalała woda. W Tajlandii rozpoczęła się pora deszczowa. Po intensywnych staraniach wielu setek ludzi, dwóch brytyjskich płetwonurków jaskiniowych, 10 dni później dotarło do chłopców i ich opiekuna. Wszyscy są jak na razie cali i względnie zdrowi, wciąż jednak nie ma odpowiedzi na podstawowe pytanie, jak wydostać ich z jaskini. Państwa i moim gościem przy telefonie jest teraz Krzysztof Starnawski, niezwykle doświadczony płetwonurek jaskiniowy, szef zespołu, który kilka lat temu odkrył najgłębszą jak dotąd zalaną jaskinię na świecie, to Chranicka Propast w Czechach. Witaj, dzień dobry. Witam. Ratownicy w Tajlandii przewidują kilka możliwości. Jedną z nich jest to, że pechowa grupa zostanie w jaskini nawet do września lub do października, bo wtedy zakończy się pora deszczowa i woda opadnie. Jest też inna możliwość, to znaczy, że dzieci i ich opiekun będą ewakuowani przez płetwonurków. Innymi słowy, będą musieli nurkować. Na ile to ostatnie rozwiązanie wydaje ci się realne? Bądź co bądź chodzi o nurkowanie jaskiniowe, czyli to jest najwyższa możliwa półka trudności, jeżeli chodzi o nurkowanie w ogóle. No oczywiście jest to bardzo ryzykowna strategia, ale jedyna w danej chwili możliwa, dlatego ona jest brana mocno pod uwagę. No niestety dwa dni temu był wypadek śmiertelny jednego z nurków z tajlandzkiej armii i ta opcja, że tak powiem, straciła na mocy, bo ludzie zobaczyli, jakie to jest ryzykowne, mimo że był nurek wojskowy, nie jaskiniowy. Natomiast oczywiście tym podstawowym sposobem, który jest cały czas drążony, to jest próbowanie szukania alternatywnych wejść od góry do jaskini. Ta jaskinia raczej ma swoje otwory. W tamtym rejonie nie było zbyt dużo prowadzonych eksploracji, więc tam już trwają częściowo prace, ale brakuje grotołazów do tej działalności, żeby to dobrze przeszukać. Drugą metodą jest przewiercić, no tu myślę, że oferta Elona Muska, który zaoproponował, że jego firma X-Space się może w to zaangażować, myślę, że daje potężne możliwości. Pytanie tylko, na ile to faktycznie jest informacja sprawdzona i zostanie wykorzystana. Jak oceniasz trudność tej jaskini, tak od strony nurkowania jaskiniowego, no z perspektywy profesjonalisty? Znaczy, same syfony nie wyglądają na zbyt skomplikowane, bo one są wszystkie płytkie. To jest nurkowanie na 2-3 metrach głębokości. Woda stosunkowo ciepła, bo do 20 stopni, no to prawie tyle, co w Meksyku. Natomiast mankamentem jest po pierwsze przejrzystość tej wody. To wygląda jak kawa z mlekiem, prawda? Ja też tak, widziałem to jest pływanie po omacku. Tutaj nie ma w ogóle dwóch zdań, że to jest bardzo przeszkadzające nurkom. No i w miejsca, które są ciasne, ale jak bardzo one są ciasne, tego nie wiem, skoro do tej pory nurkowie tam przechodzą bez problemu i przeszli też nurkowie z tajlandzkiej armii, to znaczy, że nie jest aż tak bardzo ciasno. Bo oni nie stosują takich technik ułożenia sprzętu jak spelolodzy i są, że tak powiem, z powodu mutni na plecach bardziej obszernie, a i tak przepłynęli tam. Natomiast jakby wyglądała akcja ratunkowa, czy ona jest w ogóle realna przez wodę, teoretycznie jest, bo jest ta droga drożna i ratownicy taką czynność mogą podjąć. Natomiast czy ona zakończy się sukcesem, tego nie jestem w stanie powiedzieć i tego nie wie nikt. Dlatego ona jest cały czas planem awaryjnym i zostanie uruchomiona wtedy, kiedy nie znajdziemy alternatywnych innych metod dotarcia do nich lub zagrożenie pozostaniem dłużej w tej jaskini przez te dzieci będzie rosło w znaczący sposób. Wiem, że rozważasz potencjalnie taką możliwość, żeby dołączyć do ekipy ratunkowej tam pracującej na miejscu. Tam pracujesz ponad 1000 ludzi, nie tylko z Tajlandii, ale z zagranicy. No tych dwóch nurków, którzy dotarli jako pierwsi do zaginionych, to byli płetwonurkowie brytyjscy, zresztą chyba ich znasz nawet. Gdybyś tam się pojawił na miejscu i w grę wchodziłaby tylko ewakuacja tych dzieci drogą podwodną, czy podjąłbyś się takiego ryzyka, nie tylko dla nich, ale też dla siebie? No bo mówimy o dzieciach, to po pierwsze, a po drugie, z tego co ja wiem, to te dzieci nawet nie potrafią pływać, więc potencjalna panika, która może być dużym problemem pod wodą, jest realnym problemem. No tak, natomiast czy bym się podjął? Oczywiście, jeśli byłaby szansa powodzenia, to oczywiście tak, no bo taki jest mój zawód między innymi. Natomiast oczywiście to musi być wyważona decyzja. To znaczy nie wolno w ratownictwie podejmować zbędnego ryzyka. Jeśli jest inna, bezpieczniejsza metoda, należy ją zastosować. Jeśli nie będzie, a ta będzie dawała realne szanse powodzenia, to jak najbardziej trzeba je spróbować. Ale tego się nie da ocenić teraz. No pamiętajmy jeszcze, że całym kierownictwem tej akcji dowodzi tajlandzka armia. Nie speleolodzy, nie wykwalifikowani ratownicy jaskiniowi, tylko armia. I oni mogą troszeczkę innymi kategoriami się kierować. Myślę, że wypadek nurkowy, który się wydarzył, może spowolnić cały ten mechanizm nurkowy w obawie, żeby nie było kolejnych ofiar. Zupełnie inaczej by było, jakby tą akcję przejęła jakaś służba wyspecjalizowana w jaskini. To na pewno było po prostu strategicznie dla tej całej ekspedycji lepiej. Bardzo dziękuję. Płetwonurek jaskiniowy Krzysztof Starnawski. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Koto alle mummi, koto alle tiki, koto alle bai. Gilli men, sabu alle mauni, sabu alle yuni, sabu alle yai. Siilam, koto wadam ni, pandam, koto wadam ni, la, koto wadam ni. Tiki mi nyamata, mi yarata, alle mi jadie, komi no mami. Mi no mami gro ko no mami ma alai gro ko le ko mi no mami Pro wada mi banda, pro wada mi la, pro wada mi. Sachi ki mi nyamata, mi yarada. Wan kunji tu den lar, pro wada mi. Ko mi no mami gro, ko mi no mami. ya de kali ko banno mami ille men sabu alla yodi sabu alla ya ji sabu alla yodi ire lam saye mi ele non tira bollam mare horoya. Jednym z naszych dzisiejszych przystanków będzie miasto Dżokdżakarta na wyspie Jawa, gdzie od kilku lat z rodziną mieszka państwa i mój gość Sebastian Błaszczyk. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Kiedy patrzył pan przez okno na znajdujący się tuż obok wulkan Merapi, jeden z najbardziej aktywnych wulkanów Indonezji, to czy ze szczytu, z krateru wydobywał się dym? Bądź co bądź ten wulkan co jakiś czas pokazuje, że wiele potrafi. Tak było podczas ostatniej dużej erupcji jakieś 7-8 lat temu. Były nawet ofiary śmiertelne. Dokładnie, wulkan wybuchł, pamiętam, w grudniu, to był koniec listopada, początek grudnia 2010 roku. Moja żona wówczas była w drodze do mnie do Tokio. No i były oczywiście problemy z lotami, lotnisko było zamknięte. Natomiast jak się żyje, jest to część natury, jest to część naszego otoczenia i w zasadzie dopóki nic się nie dzieje, to zapominamy o tym, że jest wulkan za nami. Natomiast faktycznie w 2010 roku ja byłem w zasadzie tuż po wybuchu wulkanu. Widziałem zniszczenia dokonane przez wulkan. Faktycznie były ofiary śmiertelne, natomiast były to osoby, które dość mocno wierzyły, że Bóg wulkanu ich uratuje, im pomoże, nic im się nie stanie, natomiast no, faktycznie zginęli podczas tej erupcji. Podejrzewam, że nie da się codziennie rano wstawać z taką świadomością, że obok jest wulkan i że stanowi zagrożenie. Nie da się żyć ciągle myśląc o niebezpieczeństwie, ale z drugiej strony, czy jest pan i czy pańska rodzina w ogóle jest jakoś przygotowana na wypadek, gdyby wulkan znowu dał o sobie znać? I czy w ogóle lokalne władze są na to przygotowane? Są przygotowane. Obrona cywilna działa. Przekonałem się o tym bardzo dobrze. To był początek, z tego co pamiętam, chyba luty 2014 roku. Wówczas wybuchł wulkan w miejscowości Malang, która jest położona od Dżokdżakarty około 200-250 km. Cały pył został przeniesiony na Dżokdżakartę. To miasto wyglądało jak księżyc. My rano się obudziliśmy, nic nie było widać, było kilkucentymetrowa warstwa pyłu na samochodzie, na oknach, na roślinach, wszędzie. Wówczas faktycznie wojsko bardzo dobrze zabezpieczyło skrzyżowania, sklepy, czyściło od razu ulice. Jak jesteśmy przygotowani? No w zasadzie pamiętam o tym, żeby mieć praktycznie cały czas pełen bak paliwa w samochodzie, żeby mieć wystarczającą ilość wody w domu, jak i również w samochodzie. A jeżeli chodzi o trzęsienia ziemi, bo to też jest lokalna atrakcja, też raz na jakiś czas się tak, zdarza? Tak. Do trzęsień ziemi przyzwyczaiłem się mieszkając 4,5 roku w centrum Tokio i faktycznie inne jest odczuwanie tych trzęsień ziemi w Tokio, inne przyzwyczajenie, inne nastawienie, działania prewencyjne państwa. To jest pewien kłopot. Kłopot wynikający z jakości budynków i norm, które są w Indonezji. Więc tutaj obawy mam mieszkając, natomiast mieszkamy w domu parterowym. Jeżeli cokolwiek się dzieje, wówczas opuszczamy dom w trybie natychmiastowym. Pominijmy teraz może te aktywności sejsmiczne, które są udziałem tego regionu, gdzie pan mieszka, czyli przypomnijmy Dżokdżakarta, wyspa Jawa. Jak się w tym mieście mieszka? No, miasto całkiem spore, więc pewnie aktywne. W zasadzie jest to taka pocztówka Indonezji, stolica kulturowa, miasto, w którym cały czas działa sułtan, wielokulturowe miasto, uniwersyteckie przede wszystkim, miasto ze specyficzną lokalną kulturą, w której jest sporo ekspatów, miasto, w którym mieszkańcy używają najbardziej dyplomatycznego języka Bahasa Indonezja. Ma pan na myśli zwroty, czy to, że cały czas na uśmiechu ludzie mówią? Jedno i drugie, dokładnie zwroty i przede wszystkim uśmiech. W Dżokdżakarcie wszyscy są uśmiechnięci, każdy zadowolony z życia. Także dobrze się mieszka w Dżokdżakarcie, nie odczuwam kompletnie tego, że jestem obcokrajowcem. Jeżeli chodzi o te uśmiechy, które dominują w Dżokdżakarcie, to nawet jeżeli ktoś byłby akurat wyjątkowo niezadowolony, to i tak chyba nie wypada mu tego pokazać, prawda? No nie, zgadza się. To jest część kultury indonezyjskiej, która przede wszystkim mówi o tym, że należy zwracać się do osób w sposób uśmiechnięty, z inną intonacją, która jest u nas w Polsce. Ten ton musi być niższy, musimy mówić spokojniej, wówczas wiele rzeczy na pewno załatwimy, w wielu sprawach się dogadamy. Im bardziej basowo, tym lepiej? Może nie basowo, ciszej i płasko, bez takiej naszej polskiej czasami fantazji łańskiej. Ponieważ w odsłuchu Indonezyjczyków nasza potoczna mowa jest dla nich taka dość nieobraźliwa, ale obcesowa. Oni słyszą to jako wykrzykniki w trybie rozkazującym. W Indonezji jesteśmy z Sebastianem Błaszczykiem. I'm a man who was raised with warm-hearted basics in a land that saw braced part in slave ships. Chains were tired of fear-tainted faces. Headed across seas to reach strange places. See, back then, blacks were met with hatred. And even though a lot's changed since those ages, we still face racist police that clock faces, thinking every black man cops gauges. We're locked out of wealth on a major basis, forced to work jobs paying minimum wages. In the poverty trap, fighting hard to escape it. It's difficult to find the right path to make it. I observe it all with an eye that's naked, and spit these loaded phrases, wrote on pages to expose the baitness. Working towards a great cause, spreading hope to great hits. Cuánta gente tiene que sufrir, tantas madres llevan el dolor, porque es tan difícil aceptar diferencia de raza y color. Cuánta gente tiene que sufrir, tantas madres llevan el dolor, porque es tan difícil aceptar diferencia de raza y color. Yeah, world-class traveler, world-class lyricist, first-class excellent, third-class citizen. You'd be baffled if you knew about the things I've seen. Off the map, still proud of where these feet have been. Whether you're first, second or third generation, need to educate yourself, life is more than just invasion. More than really needing to represent for a nation. More than infiltrate, you need to rise to the occasion. Cause no matter what, there's always someone acting up. Always someone challenging matters like they were bad as fuck. You can hang about, rap about your lack of luck, and stand the fuck up and act out. Cause bruv, I've had enough. I've had enough of the pain, enough of the hate. Enough for trying to live in the past, live for today. Live for the truth, live for the future. Gets better, live for progression, people, come on, get it together. Cuánta gente tiene que sufrir, tantas madres llevan el dolor, porque es tan difícil aceptar diferencia de raza y color. Cuánta gente tiene que sufrir, tantas madres llevan el dolor, porque es tan difícil aceptar diferencia de raza y color. Farafina, oh baby, can you am farikama? Como chama sala fatto volo da farikama. Anka ma ote casa del doke. Akin na fenda wedem farifina. Ami doya la kem farifina. Abito la wasam farifina. Ibi toka ne flebina se kamune kera. Namme yam tu fina. Ika ni joya flikola. Imu mani bala boila. Abina joya kekunam. Abidi mi kambo sufle sa farikama. Moko so ipam so bikasi la kande fe. Ose na kani jine sabari sa. Farifina akanyi ma tenke. Kupam pamara lomeche. Nego, nego. Państwa i moim gościem cały czas jest Sebastian Błaszczyk, który osiadł w Indonezji oraz regularnie bywa w Papui Nowej Gwinei. To jest kraj, który miałem okazję odwiedzić jakieś 3 lata temu, to było 40-lecie niepodległości tego państwa. I pamiętam, że jechałem trochę z takim przeświadczeniem, że jadę do kraju, jeżeli chodzi przynajmniej o miasta, do kraju bardzo niebezpiecznego, ponieważ jeszcze kilka lat wcześniej przed moim wyjazdem chociażby stolica Port Moresby była bardzo wysoko w rankingach najbardziej niebezpiecznych miast na świecie, to za sprawą rascals, czyli takich rekietierów, gangsterów, którzy potrafili obrabować w biały dzień właściwie każdego i nie cofali się również przed zabójstwami. I wtedy, kiedy przyjechałem te 3 lata temu do Papui Nowej Gwinei, to ci ludzie, z którymi rozmawiałem, zarówno miejscowi, jak i ci, którzy tam dosyć często bywali, mówili, że jest lepiej, że Papua Nowa Gwinea wychodzi na prostą. A jak jest teraz? Ja na Papuę Nową Gwineę osobiście eksploruję od około 10 lat. Z mojego doświadczenia w Papui Nowej Gwinei nie jest bezpieczniej niż zawsze te 3 lata temu, jak pan był. Jeżeli chodzi o Port Moresby, nic się nie zmieniło od około 10 lat, czyli naprawdę trzeba mieć oczy naokoło głowy. Port Moresby dzisiaj po części przypomina takie zamknięte enklawy, czyli dokładnie mamy getta pozamykane, hotele są otoczone zazwyczaj siatką. Moim akurat z punktem zainteresowania jest wschodni Sepik. W miejscowościach trzeba uważać z uwagi na to, że jest tam wielu mężczyzn pochodzących z różnych wiosek, czyli oni nie przestrzegają prawa, które są w wiosce. Bo tu trzeba powiedzieć, że Papua Nowa Gwinea to jest kraj niezwykle zróżnicowany etnicznie, religijnie i to skąd się biorą między innymi ci rekietierzy Rascals tak zwani, to jest związane z tym, że ci ludzie za pracą, czy za lepszym życiem, czy nawet czasami z ciekawości, szukając jakiejś swojej drogi w życiu, wyjeżdżają ze swoich społeczności plemiennych, trafiają do miast i tam to wszystko się miesza i powstaje z tego problem. Zgadza się. Osoby, które przestrzegają prawa plemiennego, żyją gdzieś w górach, zjeżdżając do miasta, gubią się. Takich osób jest wiele. Tworzą oni grupy, trzeba po prostu z tym uważać. Zdecydowanie bezpiecznie jest Papui Nowej Gwinei, będąc pod ochroną pewnego z plemion. Ja nie pamiętam w tej chwili, ile jest plemion, natomiast mogę podać za przykład, że jest to chyba część świata, w której jest największa ilość lokalnych form języka, lokalnych dialektów. Chyba około 800 z tego, co pamiętam. Przykładowo wioska, która jest położona jedna od drugiej o 2-3 kilometry, w każdej z tych wiosek mówią w kompletnie innym języku. Osoba wypuszczająca się dzisiaj na ziemię innego plemienia musi zawsze poprosić pozwolenie o przejście. I oprócz tego jeszcze jest ten system One Talk, który panuje w Papui Nowej Gwinei, czyli taki system, który spaja lokalną społeczność i powoduje, że jeżeli ktoś ma problem, to w tym momencie cała społeczność, czy całe plemię, czy cała grupa plemienna wspiera taką osobę, ale niestety ma to też swoje ciemne strony, bo jeżeli ktoś z mojego plemienia spowoduje uszczerbek na zdrowiu, tak bym to nazwał, u członka plemienia innej grupy, to w tym momencie całe tamto plemię traktuje mnie również i całe moje plemię jako wroga, jako przeciwnika. Zgadza się, większość sporów była. Ja sądzę, że na pewno częściowo jeszcze jest rozwiązywana siłą. Ponad 80% populacji Papui Nowej Gwinei żyje w buszu, żyje w górach. Ma pan porównanie, jeżeli chodzi o Papuę Zachodnią i Papuę Nową Gwineę, bo jest jedna wyspa, ale podzielona mniej więcej na pół, zachodnia część należy do Indonezji, a wschodnia jest osobnym krajem. Jak te dwie części Nowej Gwinei mają się do siebie? Jakie są punkty wspólne, jakie są różnice? Są to dwa zupełnie różne światy, dwa zupełnie różne państwa. Wyspa jest podzielona, można powiedzieć, około pół na pół, 50% należy do, to jest prowincja Papua należąca do państwa Indonezji. Druga część to jest państwo Papua Nowa Gwinea, jest państwem od 1965 roku. Wcześniej to była część Queensland, Australii. Częściami wspólnymi to jest przyroda, zdecydowanie, chociaż przyroda w Papui Nowej Gwinei ona jest czysta, natomiast tam również nie ma cywilizacji. Jeżeli chodzi o rozwój państw, to jest przepaść. Przy rzędze miejscowości Jayapura, która jest stolicą Papui indonezyjskiej, czujemy się jak w Nowym Jorku, wyjeżdżając do Papui Nowej Gwinei, kompletnie cofamy się kilkaset lat wstecz, jesteśmy tylko z przyrodą. Ten również wymiar Papui Nowej Gwinei ma również ciemną stronę, a mianowicie ceny. Jest to bardzo drogie państwo. Przykładowo we wschodnim Sepiku, jeżeli chcę kupić w restauracji, tych restauracji są może dwie czy trzy, kromka chleba kosztuje 30 eurocentów, nie żartuję. Jedno jajko kosztuje 30 eurocentów. Nie ma w Papui Nowej Gwinei czegoś takiego jak street food. Przejeżdżając do Indonezji mamy tego street fooda na ulicy bardzo dużo. Tutaj trzeba być kompletnie samodzielnym, jeżeli chodzi o gotowanie. Także w Papui Nowej Gwinei mamy wspaniałą, przepiękną przyrodę. A w Papui Indonezyjskiej, XXI wiek i dość dużą komercję, mamy również oczywiście miejsca, które nie są zeksplorowane mocno przez turystów. Na przykład ludzie drzew, w plemie Korowaj, którzy żyją na drzewach. Tam również realizujemy wyprawy, tam również realizujemy długie trekkingi. Bardzo dziękuję. Sebastian Błaszczyk, mieszkaniec Dżokdżakarty, miasta na Jawie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Meksyk, Indonezja, Papua Nowa Gwinea i Tajlandia. Tak było dzisiaj, a jak będzie za tydzień, proszę ustawić budzik i sprawdzić osobiście. To był Świat z lotu Drozda, a Paweł Drozd mówi Państwu dobrego dnia i do usłyszenia. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama